Ti Giorgi Rosti Ponya, këngën që të sjellë gjitonja. Shtë kalezet të lëmi këngës për birin e shtrejnë të të zemrës. Oho! Dhe Giorgi Rosti Ponya, këngën që të sjellë gjitonja. Komandant dhe komisar. O mërje, mërje, dhe për mërë që shkase dhe në shenore. Shqipëria në legjiri, të uron birje të gjatë. Dhe kur thot dita një mijo në nësprapi duket pak. Oho. Shqipëria në legjiri, të uron birje të gjatë.